ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest to 19. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dobry wieczór Państwu. Poniedziałek, 24 lutego. Po 19 jest zatem czas na serwis informacyjny Trójki. Michał Przerwa. W podwarszawskiej Jachrance trwa wyjazdowe posiedzenie Klubu Prawa i Sprawiedliwości. W Polsce liczba zgonów spowodowanych grypą rośnie. W ciągu tygodnia zmarło 9 osób. Wybory prezydenckie nie są zagrożone atakiem cybernetycznym, zapewnia minister cyfryzacji. W podwarszawskiej Jachrance po 17 rozpoczęło się wyjazdowe posiedzenie Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Tematem spotkania, w którym bierze udział m.in. prezydent Andrzej Duda, jest kampania wyborcza. Na miejscu przed hotelem Windsor, gdzie trwa posiedzenie, jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, ile potrwają obrady? Według zapowiedzi posiedzenie potrwa do jutra, a na miejscu są już prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i wspomniany prezydent Andrzej Duda. Dziennikarze szerzej o posiedzeniu wyjazdowym dowiedzieli się dziś wczesnym popołudniem. Natomiast senator PiS Jan Maria Jackowski powiedział, że spotkanie nie jest wynikiem ostatnich wydarzeń czy sondaży i było planowane wcześniej. Ostatnie wydarzenia o tyle nie wpłynęły, że to posiedzenie było planowane, przynajmniej do mnie informacje dotarły na początku lutego, a więc przed tymi ostatnimi wydarzeniami. Spodziewam się, że przede wszystkim będzie omawiana kwestia kampanii wyborczej i zaangażowanie naszego środowiska w kampanię naszego kandydata. Szczegółów tego spotkania na razie nikt oficjalnie nie chce przedstawiać. Jan Maria Jackowski zdradził jedynie, że członkowie klubu PiS porozmawiają na przykład o większym zaangażowaniu w kampanię prezydencką lokalnych struktur partii. O czym mówił Dawid Grygorcewicz. Wenecki Teatr La Fenice oraz mediolańskie symbole miasta zostały zamknięte. Jest to efekt rozprzestrzeniania się koronawirusa na północy Włoch. W Wenecji jest Agnieszka Szwajger. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powiedz, jak w tej chwili wygląda sytuacja. Obecnie we Włoszech jest 6 ofiar koronawirusa potwierdzonych przez Departament Ochrony Ludności. 5 ofiar w Lombardii i 1 w Veneto. Obszary na północy zostały uznane za czerwoną strefę. Zamknięto 11 gmin zamieszkałych przez 50 tysięcy ludzi. Nie można się do nich dostać ani ich opuścić pod groźbą kar finansowych. Tu, gdzie jestem, w Wenecji, do jutra miał trwać karnawał, ale wszelkie zgromadzenia publiczne zostały odwołane. Szkoły, kościoły i uniwersytety zamknięto. Burmistrz miasta Luigi Brugnaro uspokajał mieszkańców, mówiąc, że strach jest naturalny, ale Wenecja się nie podda. Aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, trwają operacje odkażania i ozonowania transportu publicznego, autobusów i pociągów. W razie stwierdzenia poważnych objawów zaleca się nie udawać się do lekarza lub na pogotowie, ale wzywać pomoc lekarską telefonicznie, korzystając z udostępnionych numerów alarmowych. We Włoszech stwierdzono 229 przypadków zachorowań. O czym prosto z Wenecji mówiła Agnieszka Szwajger. Do 28 wzrosła liczba zgonów z powodu grypy w obecnym sezonie epidemicznym. To jest 9 zgonów więcej niż zarejestrowano tydzień temu. Poinformowała o tym profesor Lidia Brydak, kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH. Od 1 października do 22 lutego zarejestrowano 2 552 107 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i wirusy grypopodobne. Zarejestrowano ogółem 28 zgonów, czyli 9 zgonów więcej niż w ubiegłym meldunku. W ubiegłym sezonie grypowym 2018-19 zarejestrowano 150 zgonów z powodu grypy. Nadchodzące wybory nie są zagrożone atakiem cybernetycznym, mówi minister cyfryzacji. Marek Zagórski wyjaśnił na antenie Polskiego Radia 24, że bezpieczeństwo zapewnia specyfika systemu liczenia głosów. Szef resortu cyfryzacji jest przekonany, że ewentualnemu agresorowi nie udałoby się złamać systemów zabezpieczeń. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo systemu wyborczego, to on jest bezpieczny podwójnie, dlatego że z jednej strony jest systemem wydzielonym, a z drugiej strony też musimy pamiętać, że podstawą oszacowania wyników wyborów są protokoły pisemne. Natomiast ten system tylko wspomaga proces liczenia, więc nawet gdyby się tak zdarzyło, że ktoś by ten system zaatakował i nie daj Boże by mu się udało to zrobić, coś tego nie przypuszczamy, uważamy, że te systemy są bezpieczne, to i tak nie będzie miało to wpływu na wynik wyborów bezpośrednio. Marek Zagórski dodał, że poziom bezpieczeństwa cybernetycznego w państwach Unii Europejskiej jest wyższy niż przeciętnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 19, sport w trójce i Adam Malecki. Pokonała ją w Melbourne podczas Australian Open, nie dała jej większych szans także w turnieju tenisistek w stolicy Kataru. Iga Świątek w pierwszej rundzie WTA Doha pokonała Donnę Vekić z Chorwacji 6-4 i 7-5. W kolejnym meczu, którego stawką będzie awans do 1/8 finału, 18-latka zagra ze starszą o 16 lat Swietlaną Kuzniecową z Rosji. Także jutro zagra Hubert Hurkacz. On rozpocznie granie w Dubaju, a zmierzy się z Kazachem Aleksandrem Bublikiem, obecnie 47. tenisistą świata. A skoro o rankingu mowa, to donoszę, że wśród panów numerem 1 pozostaje Nowak Djokovic. Serb wyprzedza Hiszpana Rafaela Nadala i Szwajcara Rogera Federera. Na 30. pozycji sklasyfikowany jest Hurkacz, a 107. jest Kamil Majchrzak. Pierwszą rakietą wśród pań jest Australijka Ashley Barty, druga jest Rumunka Simona Halep, a trzecia Czeszka Karolina Pliszkowa. Najlepsza z Polek Magdalinet utrzymała 33. miejsce. 50. jest Iga Świątek, 121. Katarzyna Kawa, a 176. Magdalena Fręch. Trzecim kierowcą zespołu Alfa Romeo Racing Orlen jest Robert Kubica. Polak gościł dzisiaj na prezentacji zespołu w Warszawie. Od środy będzie testował bolid przed rozpoczynającym się sezonem. Polak miał już okazję jeździć nową maszyną. Jak przyznał, doznania są całkiem pozytywne, a na pewno lepsze niż te związane z teamem Williamsa. Na pewno wygląda to trochę łatwiej niż było 12 miesięcy temu. To nie jest trudne. Oczywiście Formuła 1 jest bardzo sportem dynamicznym. Wszystko zmienia się z miesiąca na miesiąc, a czasami nawet z wyścigu na wyścig. Porównywanie tegorocznego bolidu do tego, którym się ścigałem w ubiegłym roku, nie ma za dużego sensu. Dlatego musimy się skoncentrować na naszej pracy i poprawie naszego bolidu. Dopiero w Australii, myślę, będzie jasny podział i siła naszych rywali. Początek sezonu w Australii 15 marca. W marcu początek także sezonu w Retrolidze. To projekt, który jest formą odtworzenia rozgrywek piłkarskich opartych na przedwojennych zespołach, przepisach, strojach i klimacie tamtej epoki. Wezmą w nim udział takie drużyny jak Lechia Lwów, Śmigły Wilno czy Hakoach Będzin, w którym przed laty występowali sportowcy pochodzenia żydowskiego. Mówi Adam Szydłowski zespołu Hakoach. Hakoach, czyli siła. Od 20 lat współpracuję w zakresie przywracania historii żydowskiego Będzina i historii naszego miasta. Brakowało mi elementu, który by mówił o historii wspólnej, nie tylko wyłącznie o Holokauście. Brakowało mi historii, którą każdy bardzo szybko zaakceptuje i być może polubi, czyli historii żywej. A taką żywą historią jest drużyna piłkarska Hakoach Będzin i łamiemy stereotypy. Mówimy o tym, że bardzo dawno temu, już w 1913, powstał żydowski klub sportowy składający się z mieszkańców Będzina. Rozgrywki Retroligi ruszą w ostatni weekend marca. I na koniec smutna informacja. Nie żyje Jan Kowalczyk, mistrz olimpijski z Moskwy z 1980 roku w jeździectwie w konkursie skoków przez przeszkody oraz wicemistrz tamtych igrzysk w konkursie drużynowym. Miał 78 lat. Wiatr słabnący, ale jeszcze dość silny w porywach w Sudetach i Tatrach, do 110 km na godzinę. Nocą od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie do plus 3 na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Jutro pochmurno z przejaśnieniami. Przelotnie popada deszcz, na wschodzie i północy śnieg i deszcz ze śniegiem, a od Dolnego Śląska przez Mazowsze po Lubelszczyznę możliwe burze. Jutro w dzień wiatr słabszy niż dziś, umiarkowany i dość silny w Tatrach i Sudetach do 80-90 km na godzinę. Jutro ciepło od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 9 w centrum do nawet 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 7 dni w Bielsku-Białej, Katowicach i Zabrzu. Koncerty, warsztaty, dyskusje, pokazy, jam sessions, jazz. 22. Bielska Zadymka Jazzowa. Od 24 lutego do 1 marca. W tym roku rezydentem festiwalu będzie legendarny kontrabasista Ron Carter. A sprawozdawcą w Trójce będę ja. Zatem zapraszam na specjalną wtorkową audycję o 15 oraz mało obiektywnie o północy z 28 na 29 lutego. Mariusz Owczarek. Na audycję zaprasza sponsor Lotos Jazz Festiwalu Bielskiej Zadymki Jazzowej Grupa Lotos. Autopromocja. No to przez najbliższy tydzień w Bielsku-Białej będzie się działo. Kończymy popołudniową audycję, zapraszamy do Trójki. Za chwilę Anna Gacek w Aksamicie. Magdalena Dercz, Halina Wachowicz, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej. Dziękujemy i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny.

ciebie, przy tobie. Mam nadzieję, że niedługo panowie zasiądą tutaj w Aksamicie do rozmowy o tym ostatnim bastionie romantyzmu, jakim jest ich nowa płyta. Karaś Rogucki, Świece we wszystkich kierunkach. In the meantime we'll get it straight. I hope our friendship can recuperate. Yes, I've held you in place of a life in the space a spouse would hold on you if you are safe and bloom with room to grow. Among the water in the seeds you sow. co jakiś czas pytacie mnie, czy jest coś takiego jak aksamitna albo aksamitowa muzyka. Oczywiście nie, ale jeśli należałoby, a nigdy nie należy, uprościć nieco sprawy, to myślę, że nowy album Mosesa Sumneya mógłby jakoś być dźwiękową definicją i wizytówką tej audycji. Cudownie kojący, bardzo wysmakowany, bardzo piękny, trochę nieoczywisty i naprawdę wciągający i zabierający w jakąś długą wewnętrzną podróż. Zresztą nowa płyta Mosesa to jest album, do którego jeszcze dziś w aksamicie wrócimy. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy, pod którym można na przykład pytać, czy jest coś takiego jak aksamitna muzyka. Mam nadzieję, że to jest także adres, który za kilka minut przyda się wam, by podzielić się radością związaną z pewną premierą, która czeka nas dziś w audycji za kilkanaście minut. Ale na razie z nowego albumu Grimes. Ktoś skomentował ten właśnie utwór Before the Fever z nowej płyty Grimes. Myślę, że mając na myśli nie tylko warstwę muzyczną, ale i tekstową, że brzmi jak kołysanka na koniec świata. W ogóle sporo subtelności na nowej płycie Grimes, więc myślę, że to jest ten album w jej dyskografii, z którym zaprzyjaźnimy się nieco w aksamicie. Ciebie. Better breathe. I lurk without that I think. I lurk the light that I. Without you, without you, without you. Night, Angel Olsen. To jest jedna z takich płyt, jej ostatni album All Mirrors, z którym trochę nie wiadomo, co zrobić, ponieważ to jest jedna z tych płyt, które najpiękniej brzmią w całości. Pozbawione są w większości znaczącej większości fragmentów, które mają jakąś zachwycającą radiową urodę, która mówi chodź do mnie, włącz mnie, posłuchaj mnie i chciej jeszcze więcej. Więc to nie jest muzyka, która jakoś specjalnie przymila się do słuchacza, szczególnie tego przypadkowego czy nieoczekującego specjalnie nowej muzyki amerykańskiej wokalistki. A jeśli ktoś pozwoli sobie na jeden wieczór, a potem kolejny, a potem jeszcze jeden z tą właśnie płytą i tą muzyką, to myślę, że zaprosi siebie w odwiedziny w świat naprawdę fascynujący, wewnętrzny, nie najłatwiejszy, nie zawsze najprzyjemniejszy, ale fascynujący. Płyta nieoczywista, jeśli chodzi o moje ulubione ostatniego roku, jeśli chodzi właśnie o to, że nie lśni tym pierwszym takim natychmiastowym pięknem, ale z pewnością jedna z tych najwspanialszych. Angel Olsen, All Mirrors. I ta długa przemowa właściwie po to, by teraz nastąpiło jedno krótkie zdanie. Bo teraz w Aksamicie premiera. Kasia Linz w kwietniu wydaje swój nowy album. To jest jego zapowiedź. Rób tak dalej. Zdjęcia Rób tak dalej. To jest tytuł piosenki, która jest pierwszym singlem zwiastującym nową płytę Kasi Linz. I ta premiera dziś w Aksamicie prawie równo 2 lata po tym, kiedy Kasia opowiadała tutaj o swojej poprzedniej płycie. Refleksje na temat upływającego czasu wypełniłyby dalszą część tej godziny Aksamitu, więc wróćmy do muzyki. I am not ever re-falling. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jedna z najbardziej poszukiwanych płyt ostatnich lat, przynajmniej tu w Polsce, po wyczerpanym nakładzie, po nieumieszczeniu jej w różnych miejscach, w których nawet nie posiadając płyty można jednak legalnie słuchać muzyki, wytworzyło się jakieś oczekiwanie i napięcia, także pragnienie, by tę płytę mieć. I od dziś już można, ponieważ od dziś Moizm Tomka Makowieckiego jest znów oficjalnie dostępny i można słuchać piosenek takich jak choćby ta. na szlaku nocnych niedopałków. W programie trzecim, jak już ustaliliśmy, aksamitny Moses Sumney. A teraz zagadka. Myślę, że szybko rozpoznacie, jaka to jest piosenka. People down, everything turning the wrong way round. And I don't know what love would be.